radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee of wat hebben we gehoord? Presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom, dames en heren, bij Manishma, ons wekelijks programma waarin u een gesprek kunt beluisteren. Vandaag is mijn gast Jip Wijngaarden, voor velen onder u heel bekend. Afgelopen zomer heeft ze in de Grote Kerk in Delft geëxposeerd en op dit moment hangen een aantal van haar nieuwste schilderijen in de Sjoel in Elburg. Tevens is dit jaar het boek Al Oude Paden verschenen, met Jips levensverhaal en haar schilderijen, voorzien van indringende teksten, door haarzelf geschreven. Het programma duurt wat langer dan gebruikelijk, want we hebben stof genoeg om over te praten. Jip, welkom. Dankjewel, Simone. Twee exposities achter elkaar, dat is niet zomaar, want er zit een heleboel aan vast. Nou, het is, van het een komt het ander ook. Hè. Elburg, wat nu natuurlijk loopt, is een plek. Dat is die kleine synagoge. Ik ben zelf erbij geweest toen het nog werd gebruikt als repeteerruimte. Daarvoor was het wasseretten. Hè? En die is opgebouwd door de mensen uit Elburg zelf. Om te zeggen dat we kunnen die sjoel niet gewoon maar leeg laten staan. Of zelfs dat die zou verdwijnen. En dat is nu een heel mooi museum geworden. En dus ik heb daar al een keer in eerder geëxposeerd. En toen kwam er een uitbouw waar dan speciaal schilderijen konden hangen. Toen heb ik er ook weer gestaan. Toen kwam Maxima dat zelfs openen. En nu dan voor de derde keer. En het is, Elburg is voor mij thuiskomen. Het zijn zulke fijne mensen die zo geëngageerd zijn. Hoog voor kwaliteit gaan. En integer met die dualiteit omgaan van het is een sjoel. Het is Joods erfgoed. Ik geloof in de hele Bijbel. Ook dat Jezus de Messias is. En de mensen waar ik nu, het is een gezamenlijke expositie, dus het zijn christenen, het is Henk Pietersma en Ria van Oosten, die hele mooie beelden maakt. Dus ze gaan er met z'n drieën staan. En ze gaan daar heel mooi mee om en integer om toch alle kanten te belichten zonder dat het iets schreeuwigs of iets dwingends is. Dus deze expositie is voor mij, het is natuurlijk altijd werk, maar het is minder werk dan bijvoorbeeld wat Delft is geweest. Dat is een. Ik heb daar. Ja, dat was iets. Dat was heel groot. Hè? Dat was echt een hele grote kerk vol. En dat was ook. Ja. Dat heeft ook heel wat maanden gehangen. Ja, het heeft bijna 6 maanden gehangen. Het was echt een grote overzicht-expositie. En het was voor mij de eerste keer dat het in een kerk hing. Want ik heb daarvoor altijd geëxposeerd in de synagoge. En één keer in een museum. En het was dus echt iets nieuws. De mensen ook. Weer in de kerk in Delft waren heel welwillend en heel erg goed mede. We hebben heel goed meegewerkt, we hebben heel fijn samengewerkt. En toch heb ik het wel ervaren als een ijsbreker. Bijvoorbeeld toen die doeken net hingen, weet ik dat een van de de eerste gast was een Joodse man. Die gewoon kwam kijken naar een grafsteen. Hè. Dus, maar ik zei, u lijkt zo verdraaid op Woody Allen, daar moet iets bij zitten. En dus de eerste gast was een Joodse man. Maar daarna kwamen er kerkgangers binnen en die zeiden, ja, wat doen die Joodse dingen in de kerk? Hè? En, dus eigenlijk is het dan zo dat mensen die dus niet Joods zijn en christen zijn, toch nog niet echt het besef hebben dat de Bijbel Joods is. Nee, dat is iets, ja, ik ben er zelf ook ontzettend door verbaasd. Je kunt dus je hele leven in de kerk zitten en je hele leven stukken uit de Bijbel, die je waarschijnlijk dan niet zelf leest, of misschien dat je alleen maar bepaalde stukken leest, en die zijn dan zo verchristelijkt dat je de hele context bestaat niet meer, is weggeredeneerd of weggetheologiseerd. En die hebben dus, die kijken door zo'n trechter heen. En die geloven dus dat hun geloof of de leer die zij leren, en dat is een uitreksel van het woord, dat het hele verhaal is. En die vinden, dus voor hen is het angstig om verder te kijken. Maar dus in die zin heb ik het gevoel gehad dat het een beetje een ijsbreker was. En ik vond het ook heel dapper van die directeur dat hij in de buik van de kerk zo'n getuigenis toe heeft gelaten. Maar het effect is wel groot geweest. De reacties zijn enorm geweest. Want zijn er veel mensen geweest die op een gegeven moment ook tot ontdekking kwamen van, ik heb eigenlijk altijd maar een stuk van het woord begrepen en niet alles. Want jouw schilderijen geven natuurlijk, daar zullen we het straks over hebben, heel veel weer van wat er echt allemaal in het woord staat. Heb je dat soort reacties ook voornamelijk gekregen? Ja. Eigenlijk heel veel emotionele reacties. Ik ben er een paar keer zelf geweest. En verschillende keren, ik kan eigenlijk wel zeggen tientallen keren, dat mensen huilend met mij staan te praten. Het roept zoveel emotie op, de schilderij, omdat er het verhaal van het sterven en de opstanding zit eigenlijk in ieder doek. Het is voor mij, het is intrinsiek, daar, dat is de boodschap van het hele woord. Van het begin tot het einde. Als ze Adam en Eva uit de tuin weggaan, het eerste wat God doet is een beest slachten om hen te bedekken. He, er vloeit bloed, iemand sterft om jou te bedekken. En dat gevoel zit in ieder schilderij. En dat roept bij andere mensen, of bij de mensen die zelf, ieder heeft leed in zijn leven. En dat er is plek voor die schilderij. Als je voor zo'n schilderij staat, is er plek dat jouw eigen leed naar boven kan komen. Want er staat namelijk ergens een raam open waar de zon door binnen schijnt. Dus je zit niet in een donker hol met je verdriet, maar je kunt verder kijken. Er zit hoop in de schilderijen. En iedere keer, ik krijg de verhalen van, mijn zoon is verdronken. Mijn man heeft me verlaten. Mijn kind is ziek. De ene nog triester dan de ander. En dat gebeurt voor de schilderijen. Dus dat is één ding. Dat is een grote moot van de reacties die ik krijg. En de tweede is, als die mensen daar verder in gaan duiken, in die doeken, en vooral het boek waar we dan zo op terugkomen, wat informatie, dan duik je echt het schilderij in het woord. Ja, de mensen zeggen, dat wist ik niet. Ik wist eigenlijk niet dat Jezus Joods was. Ik wist niet dat het een heel Hebreeuws verhaal is. Dus die mensen, de schellen vallen van hun ogen af. En er komen heel, maar dat ook weer wekt weer emotie op van woede, van wat hebben we dan geleerd? Klopt de kerk dan nog wel? Moet ik nu iets anders geloven? Hoe ben ik zo stom kunnen wezen dat ik dat niet eerder heb kunnen zien? Dus het is een mix van emoties die bij mensen loskomt. En het is heftig, moet ik zeggen. Ik wil ook zeggen dat ik ben moe van deze tijd. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want het is natuurlijk ook heel heftig. Ik heb dat veel eerder, we hebben ooit samen eerder programma's gemaakt, toen nog voor de Evangelische Omroep. En ik weet dat ik de eerste keer ook huilend naar huis gegaan ben. Dat kan ik me nog goed herinneren. Dus ik begrijp heel goed dat mensen hierdoor zo enorm geraakt worden. Dan heeft God jou een groot talent gegeven om dat dan ook werkelijk te verbeelden. Want anders, ja, dan zouden mensen er langs lopen en zeggen, nou, ik vind het mooi en dat is het dan eigenlijk wel. Ja, kijk, en dat is gewoon, dat is Gods werk in mij. het is moeilijk om over jezelf daarin te praten. Maar ja, God heeft me een gave gegeven om het te verbeelden. En om het te schrijven, om het te kunnen overdragen. En aan de andere kant heb ik ook God de tijd gegeven om het in mijn hart te weven. Het is geïncarneerd. Het is dus niet een dingetje plan A, B, C en joepakee. Het heeft tientallen jaren gekost dat ik de beelden, dat die eigen zijn geworden. En die worden alleen maar eigen doordat jij sterft en hij groeit. Dus het sterven, het lijden, als je dat in zijn hand weet om te buigen, of dat buigt hij om, maar je moet het wel toelaten. Zodat je ook wacht dat de tijd is bijvoorbeeld. Wacht dat je dingen begrijpt, wacht dat dingen uitgewerkt worden. En dan als je spreekt, dan is het van jou. Dan heb je het eigen gemaakt. Het stroomt door je bloed heen. Je kunt niet anders dan het zo zeggen. En ik denk dat dat ook het geheim is bij de schilderijen. Ze zijn geschilderd met mijn, ja, niet met mijn bloed gelukkig, maar met alles wat ik heb. Die schilderijen zijn echt een stuk van mij. Dus als je daarvoor staat, zul je dat voelen. Dat ze authentiek zijn. Het kan je stijl niet zijn. Je kunt kritiek hebben op de artistieke gaaf, of de manier waarop ik het uitwerk. Maar ik denk dat er iets in de doeken is wat spreekt tot je hart. Ja, want dat is denk ik het meest belangrijke. Dat iets spreekt tot je hart. Ik heb het boek thuis en dan lees ik het verhaal achter het schilderij. En ik zie ook iedere keer iets nieuws. Het is net alsof er lagen in zitten. Alsof ik bovenaan begin en dan langzaam dieper kom en dieper kom. Alsof God wil zeggen van, ik laat je steeds iets meer zien. Ja. Maar dat is in jouw leven natuurlijk ook wel ergens begonnen. Ja. En dat is niet altijd zo geweest. Nee. Kijk, ik wandel nu 25 jaar aan de hand van de Messias, kun je zeggen. En ja, daarvoor was ik natuurlijk was ik actrice. Hè? Maar heb wel altijd geschilderd, want dat was mijn allereerste liefde. Het was ook mijn studierichting. Dus voor mij was het acteren altijd iets wat ik er tijdelijk bij deed. Maar ik was eigenlijk het slachtoffer van mijn eigen succes. En ik moet ook zeggen, en dat is zo mooi als je terugkijkt, dat ook de Heer ook dat gebruikt heeft. Want als ik nu schilder, dan zie ik die mensen voor me die ik schilder. Ik schilder nooit van foto's, want ik vind dat toch altijd het echte kunstwerk is dan de foto. Ik zie direct een schilderij waar foto's zijn gebruikt. Daar mis je een kracht van leven. Want je maakt eigenlijk een kopie van de foto. En het is sterker, vind ik, als je gewoon met God zelf je eigen verbeeldingskracht en je eigen talent, wat je hebt geleerd aan de hand te schilderen, een voet, een lijf. Ik bedoel, de een kan het zoals Rembrandt en de ander doet het zoals Van Gogh en weer een andere gaat helemaal modern. Maar als het authentiek is, dan spreekt het tot het publiek. Want waarheid brengt waarheid over. En verwaterde wijn blijft verwaterde wijn. Hè? Dus als ik speelde, zag ik die mensen. En als je speelt, dan word je die mensen. Hè? En dan bijvoorbeeld, ik heb een Etty Hillesum gespeeld. Een Jodin die in Westerbork heeft gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daar prachtige brieven heeft geschreven. En toen ik haar speelde, ja, dan, je leef je in. Je weet hoe ze, je maakt een beeld van hoe ze kijkt, hoe ze denkt, wat de familie is. Als ze die bloemen ziet, vindt ze die dan mooi, lelijk. De trekjes in haar gezicht, de mond. Dus dat is heel rijk. Dus als schilder heb ik daar zoveel gebruik van kunnen maken. En dat hoor ik ook vaak, hoor, dat mensen zeggen, de manier waarop je mensen, ogen, een houding, dat is net iets wat tot mijn hart spreekt. En dat is het acteren eigenlijk, wat nu dan zo'n zegen is voor mijn schilderwerk. En dat is natuurlijk best bijzonder, want nou ja, goed, mensen die het boek van jou aanschaffen, die zullen ook lezen over je leven, over hoe dat is gegaan. En eigenlijk is het dan bijzonder om te zien dat God ook de tijd waarin je hem nog niet kende, toch gebruikt om later de dingen nog beter te kunnen overbrengen dan je dat eigenlijk misschien zonder die ervaring had gekund. Ja, en dat is ook, ik zeg, ook in het boek zit er een stukje, kwam in mijn eigen leven, kwam God uit de evangelische verbandtrommel. Eindelijk, het werd de eeuwige. He, Jezus mijn vriend, Jezus mijn maatje, Jezus mijn dit. Opeens werd hij de eeuwige. En ja, als je de eeuwige niet kent, dan is je geloof gewoon te klein. Als God net zo groot is als je eigen hersenpan, dus jouw beeld wat je projecteert van God, dan maak je dus een beeld in je eigen imago. En dan ben je dus aan het zondigen tegen het eerste gebod. Hè? We denken altijd dat dat sculptures zijn en beelden. Maar als wij een beeld maken in ons eigen verbeelding van Jezus. Jezus is zo. Jezus is alleen maar Johannes, Matthäus en de rest van het woord, dat is Jezus niet. En de Romeinen 11, 12, 13, hè, dat moeten we natuurlijk ook weggummen. En dan heb je een idool. Dus inderdaad, als je ziet dat hij de eeuwige is, dat hij ons heeft geweven in de schoot van onze moeder. Of je hem nou wel of niet kent. En dat hij een plan met jou heeft, met jouw leven heeft. En ja, natuurlijk, God is buiten de tijd om. Dus hij kan alles altijd ten goede wenden. Hij weet de terugweg, de voor, de links, net als die cherubijnen. Die gaan links, rechts, omhoog, naar beneden. Het is een dimensie die wij ons niet kunnen voorstellen. Je kunt erover fantaseren. Maar je kunt hem denk ik niet echt beleven. Maar als je in die God gelooft, dan komt er ook heel veel rust. Want dan werkt alles echt ten goede voor hem die hen liefhebben. Het verleden, je kapotte fase, je kapotte levens, je kapotte relaties. Je dui, je mourning, hè, het verdriet. Hij is de God van de opstanding. Ja, als je die God, met die God gaat lopen, zoals het boek ook heet, op al oude paden. Het zijn geen snelwegen, het is geen rollerskates en zoef, je flitst even door het evangelie heen. Nee, je gaat echt op die weg, je loopt samen. En je zit niet alleen op de bergtoppen waar het mooi is, maar ook vooral bergschoenen aan, door die vallei heen, samen, door het leven trekken. Maar ja, als God groot wordt in jouw kleine dingen, dan is God echt groot. En ik denk ook vaak dat als je door die valleien gaat, je leert op de bergtop niet zo heel veel. In de valleien leer je vaak het meeste, omdat je daar niets anders hebt dan hem. En met hem alleen die weg moet gaan. Er is dan op dat moment ook echt helemaal niets anders. Ja. En het is iets buiten jezelf. Ja, ik heb wel geleerd dat naarmate God groter wordt, ik kleiner word. En ik meer ontdek wat ik niet weet dan 30 jaar geleden dat ik dacht wat ik allemaal wel wist. Ja, het is mooi. Oswald Chambers schreef er vandaag zelfs over dat je op de bergtop zie je die vergezichten. Maar als je loopt in de vallei, dan moet het, hè, dat moet het geïncarneerd. Dan moet het vlees van jouw vlees worden. Dus jouw eigen ik moet, zoals je zegt, kleiner worden. Zodat hij groter wordt. Maar dan gebeurt er echt iets. En dan kun je er ook op bouwen. Dan is het niet iets vaags van mystieks wat je hebt gezien. Maar dan is het ook echt een, zo op Psalm 23, een rod en een staff. Hè? Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Een stok en een staf. Ja, oké, dan heb je een stok en een staf. En daar heb je dan ook wat aan. Dan wordt je geloof wordt ook tastbaar. Dan kun je er echt op steunen. Dan weet je dat je weet. Dan wordt het zeker weten. En dat gebeurt in de vallei. Dan gaan we verder met het boek Al Oude Paden, wat we voor ons hebben liggen. En dat is het heerlijke van een boek. Je kunt blijven kijken en lezen. Jip, naar welk schilderij gaan we het eerste kijken? Misschien is Jip leuk om mee te beginnen. Het staat ook in het begin in het boek. Het is een beetje autobiografisch schilderij. Waar ik eerst een schetsje van heb gemaakt toen ik in het ziekenhuis lag. Dus eigenlijk, het is, kijk, bij ieder schilderij is geboren. Sommige zijn echt uit bijbelstudie gekomen van jaren. Hè? Wat jij in het begin ook zei, het zijn laagjes. En dan, ik begrijp in het begin één ding, bijvoorbeeld over het bloed. Dat is dan het verbond, maar die hangt bijvoorbeeld niet in Elburg. Maar dan begrijp ik één ding en daarna, jaren later, komt er iets anders bij. Dan wordt dat bloed van het verbond, dat wordt de tamiet, dat eeuwigdurend offer. En dan zie je ook weer aan het eind dat Jezus dat ook zegt. En dan staat er ook dat aan het eind der tijden zal die tamiet, zal dat offer, dat bloed, zal ophouden. En dan komt de antichrist. Ik zoef er nu even zo doorheen. Maar het is zo rijk. En het is zo prachtig. Als je erin duikt, zoals jij ook in het begin zei. Hoe meer je erin loopt, hoe minder heb je het gevoel dat je weet. En dus bepaalde schilderijen zijn echt, je duikt het woord in. En dit schilderij, Jip, is meer een gevoelschilderij. Ik heb mijzelf hierin geschilderd. Als waar. Ik lag in het ziekenhuis en ik had al zware rugoperatie gehad na een auto-ongeluk. En toen kreeg ik dus een nekoperatie. En het was zo'n nare ambiance in het ziekenhuis. En iemand naast mij die was aan het skypen in het Arabisch. En daar kwamen jihad-achtige kreten uit. En een andere kamer begon een ander ook te schreeuwen in het Arabisch met zijn vrouw. Dus ik lag tussen twee Arabische. Dat voelt mensen. Dat voelt denk ik ook heel onheimisch. Ja, het was heel bedreigend. Sowieso heeft de taal door alles wat er gebeurt in de wereld inderdaad. Je moet je er even overheen zetten. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die de taal ook spreken die vol liefde zijn. Maar deze mensen waren niet vol liefde geïnspireerd. Dus ik lag er in dat kamertje alleen. En de dokter had net gezegd, ja, de operatie is toch veel langer en groter. Dus ik had een moeilijke, een quart d'heure difficile, zeg je in het Frans. Een moeilijk kwartiertje. Maar een kwartiertje, dat had wel een uurtje mogen zijn. Want dat was nogal wat. Maar ik zette dus een muziekje op in mijn zo'n oordopding, zodat ik hun niet hoorde. En dat was een song, I come to the garden alone, I walk with you Jesus, I talk with you. En ik luisterde naar die gospels en ik zag voor me Psalm 23. Ik heb er een schetsje van gemaakt, de avond zelf, wat op de pagina daarna staat. Echt direct zo gezegd, dit zag ik voor me. Ik zag mijzelf liggen in een bootje van veren. Ik voelde me vele licht. En ook in de warmte staat het vaak ook dat we onder zijn vleugels, hè, echt als een klein zwaantje, mag je gewoon mee op de rug van je moeder of je vader, onder die vleugels zitten. Dus ik voelde mij daar in die zachte, pure, witte vleugels en aan wateren van rust. En er staat ook, dan wordt je ziel verkwikt. Maar in het Hebreeuws staat ook dat die ziel als het ware terugkeert of gaat zitten in jou. Dat die ziel weer thuis komt in jou. En dat gevoel had ik ook door de angst en de onzekerheid en de duisternis die die kamer binnenkwam. Alsof je ziel, van je lichaam, van je geest, alsof die even gescheiden raken. Er komt paniek in de tent. En toen ik dit beeld kreeg, had ik het gevoel dat het weer één is. God zegt ook, Shema Israël, Adonai Adonai Elenu, Adonai Echad. God is één. Maar God kan alleen maar één zijn als hij dus plurio is. Want anders dan zegt hij zegt, ik ben er ook, dus dat één kast. Ja, een kast zegt niet, wij zijn nu de kast samen. Nee, het is één ding. Dus wij zijn ook gemaakt in geest, ziel, lichaam. Dat hoort dus gewoon bij elkaar. Dat hoort bij elkaar. En we zijn gemaakt in het imago, in het beeld van de eeuwige, die dat dus ook is. Hij is plurieel, hij heeft verschillende aspecten. Hè? En ik voelde zo erg, toen als het ware de geest, de Heilige Geest op me kwam, de Ruach HaKodesh, dat ik weer thuis kwam in mijn lijf. Dat ik zei, nee, je moet thuis blijven zitten, in je eigen lijf. Rust in de tent, vertrouwen op God, leg hem wel je problemen voor en schreeuw het maar uit of huil een goed potje. Maar het doel is, en dat zegt de psalm ook, dat je ziel weer thuis komt, weer kan zitten in je lijf. Dus dat vergezicht heb ik geschilderd. En dan staat er een vrouw, die krijgt olie, die wordt gezalfd met olie. En het woord Messias zelf is natuurlijk zalving. Dat betekent met olie gezalfde. En dat is dan ook weer zo mooi. Want wij zeggen, oké, olie. Maar olie is weer zo, het is een intrinsiek. Het is in den beginnen, olie staat voor de olijfboom. Die moet diepe wortels hebben, zodat die veel vrucht draagt. En die vrucht, die wordt dan verbrijzeld en dat wordt olie. Dus het hele proces zit een sterven om die olie te geven. De boom geeft eerst, dus dat is dan sterven voor de boom. Die geeft zijn vrucht. En dan kun je zeggen, oké, ik heb de vrucht, ik hou op, het is goed zo. He, ik ben een huistuin- en keukenchristen, ik vind het heel fijn. Ik wil niet zeggen dat je een tuinkebouter bent, maar ik ben een huistuin- en keukenchristen, dit is genoeg. Nee, wil je nog verder? Dan moet dat sterven en dan wordt het olie. Je kunt altijd verder. Hè? De Heer zegt, of Jezus zegt met die gelijkenis, 30, 60, 90. Je kunt groeien tot je blad draagt, dat is fijn, een leuke groene plant. Maar je kunt ook groeien tot je bloem draagt. Maar die bloem kan ook vrucht worden. Maar daarvoor moet de bloem wel sterven om vrucht te worden. Dus iedere keer als je op die aloude paden loopt met de eeuwige, zijn er weer periodes in je leven, wil je verder? Dan moet je de ene zekerheid loslaten, de hand loslaten. En dan sta je even helemaal wankel. Je weet helemaal niks meer. Het lijkt alsof je alles kwijt bent. Om weer een andere berg op te gaan. En dan wordt de bloem, wordt vrucht. En in dit geval, de vrucht, de olijf, moet dus dan gebroailleerd worden. Echt helemaal verbrijzeld. En dat wordt olie. Dus in de olie zit al eigenlijk het hele evangelie. Maar is dat ook niet hetgene wat wij als mensen vaak niet willen? Dat we eigenlijk zeggen, nou, ik vind het zo wel goed. Ja. Ik ben een groene plant, vind het mooi zat. Ja. Want dat gebroken worden en dat uiteindelijk sterven aan, dat doet natuurlijk wel pijn. Ja. Ik bedoel, dat, daar kun je niet omheen. Ja. Dat moet je ook echt willen. Ja. Ja, daarom is ook het wandelen met de eeuwige, de God van de Bijbel, is ook een keuze. Hij wacht tot jij zegt ja. En wat je zegt, er zijn etappes en iedere keer, God is een gentleman. Hij wacht tot jij zegt, wil je verder? Dan gaan we verder. Wil je net als Abraham, Abraham heeft, wil je Ur verlaten? Oké, gaan we Ur verlaten. Je ziet het beloofde land. Je komt in het beloofde land. Wil je hier blijven? Wil je een stad bouwen? Wil je een paleis bouwen? Wil je wegen aanleggen? Nee, want Abraham zei, ik wil u. En toen liet God hem zien, die stad, het nieuwe Jeruzalem. Dus steeds weer hoger. Abraham had kunnen zeggen, hey, dit is het land dat u me gegeven heeft. En we gaan het hier doen en dat wordt fantastisch. En dan was God opgehouden met Abraham. Maar Abraham zei, nee, het is fijn wat u me geeft. Dat is fijn. Hè? Het is zoals mijn man Philippe, als hij mij een cadeau geeft, vind ik fijn. Maar ik wil Philippe. Als ik het cadeau op een goede dag achter moet laten, ik wil met hem verder. En of we nou in het bejaardenhuis of een moeilijke paden opgaan, het gaat me om hem. Dus het laat ook weer zien waar je hart is. Wil je met de eeuwige lopen of wil je de rust, de vrede, de zegen, de blijdschap die Gods aanwezigheid geeft, is dat genoeg voor je? Of gaat het echt om hem en wil je doorgaan? Ik denk dat dat een vraag is die vandaag aan de dag actueler is dan ooit. Ja. Omdat ik gewoon zie om me heen dat mensen gewoon stoppen. En dat ze eigenlijk genoeg hebben aan soms rituelen, aan tradities. Ja, daar hangen ze eigenlijk hun geloof aan op. Ja. En het echte wandelen en wat je ook zegt, het loslaten van alles. En dan ineens het gevoel hebben dat je niets meer weet. Ja. En dan pas weer verder kunnen, omdat de eeuwige je bij de hand neemt. Ja, dat is iets waarvan ik denk dat zou iets zijn voor alle mensen die hem kennen, om die weg op te gaan. Ja, ja, en gelukkig, als je de Bijbel eenmaal gaat lezen, het staat vol van voorbeelden. En dat noem ik ook dat Hebreeuwse karakter. Want Hebreeuws in het Hebreeuws betekent iemand die ergens doorheen trekt. Ivriet, avaag. He, dus om ergens doorheen te trekken, zoals Abraham, die de eerste Hebreeër was in de Bijbel, was genoemd, moet je wel loslaten. Moest wel loslaten om door te trekken. En daarna het beloofde land moest hij wel loslaten om dat vergezicht te krijgen. Dus dat is inderdaad, zoals je zegt, iedere keer sterven, iedere keer een onzekerheid. Maar het laat zien waar je hart ligt. En als we nu vandaag de dag kijken wat er gebeurt, als we dan even Nederland nemen, want in Frankrijk is het weer een heel ander plaatje. Ja, wij zijn zo overspoeld met van allerlei theologische gedachtes en we zijn zo verwend eigenlijk. In de Bijbel zeggen ze dat er zijn schapen die zijn dan gros en kra, die zijn dik en vet geworden. En die kijken, eigenlijk hebben die alles voor zichzelf genomen en die kijken niet meer naar wat er verder gebeurt. En nou is dat misschien nu een raar beeld, maar als ik zo de kerk zie in Nederland, dan denk ik, ja, jullie zijn zo vast in wat jij zegt, je eigen traditie, je eigen regels. Terwijl als ik menigeen hoor praten, denk ik, jouw God, zoals we het in het begin al zeiden, is je eigen beeldvorming. Je hebt stukken uit de Bijbel genomen, maar andere stukken sla je gewoon over. En je snijdt dus de hele tijd de bocht af. En dat is ook het tegenovergestelde van een Hebreeër. Abraham, als je ziet wat voor een enorme detour, omwegen die maakt. Dan zit hij opeens in Egypte en dan zit hij weer terug en dan weer in Egypte. Abraham sneed nooit de bocht af. En in Egypte had hij namelijk wat te leren. En niet iets voor zijn carrière, voor zijn theologische, pastorenachtige, weet ik wat, voor missionairenachtige titel. Nee, hij had wat te leren in zijn karakter. Want daar gaat het God om. Je titel neem je niet mee naar de hemel. Je lichaam ook niet. Maar je karakter, en dat is die olie. En dat is die olie waar we het net over hadden. Maar dat is ook die olie van die 12 maagden. Die heb je opgebouwd in de vallei. Omdat je door bent gaan lopen. Omdat je gebroailleerd bent. Omdat die olijven eerst zijn gaan groeien. Omdat je het eerst hebt water gegeven. Toen zijn de takken gekomen, de olijven. En toen zijn die olijven gebroailleerd. En je hebt olie gekregen. Het is karakter. Karakter wat lijkt op dat van Yeshua, van Jezus. En op de dag suprem heb je dat, of je hebt het niet. En je kunt dat ook eigenlijk niet met elkaar delen. Dat heb je of dat heb je niet. En je maakt hiermee, denk ik, voor heel veel mensen die specifieke gelijkenis ook heel duidelijk. Ja. Dat heel veel mensen dat ook vaak helemaal niet begrijpen. Als je naar het begin van de Bijbel kijkt en je gaat dat leren, dan ga je ook begrijpen wat het eind van de Bijbel te zeggen heeft. Als je het begin loslaat, heb je een op zichzelf staand iets wat ja, eigenlijk niet eens iets zegt. Ja, nou dat is mooi dat je dat zegt. Want ja, als je het begin overslaat, dan slaat het einde nergens op. En mensen die halverwege in de Bijbel beginnen te lezen, die kunnen nooit. Die hebben een tak, die hebben niet stam, ze hebben niet de wortel. Dus ze hebben dat hele beeld dat er een begin en een eind zit. Dat wordt nu ook weggetheologiseerd. Ik ken echte, hoogstaande, intelligente mensen waarvan ik denk, hoe kun je zoveel wijsheid missen? Zelfs ons leven heeft een begin en een eind. Het is eschatologie, hè, in het Franse. Dingen die te maken hebben met het einde. De Bijbel heeft een begin en een eind. Het is zo duidelijk. Het staat, een kind kan het lezen en kan het zien. En dus het feit dat we ergens naartoe gaan, ja, als je dat al kwijtraakt, ja, dan moet je zelf heel veel dingen in gaan vullen. En dat is een beetje wat we vandaag de dag zien. Ik noem het een humanistisch christendom. Het is het toverwoord vandaag. Het lijkt wel alsof een bepaalde kerk, die in een sociale hoek zit vaak, maar misschien ook in andere stromingen, die zijn daardoor begeisterd, noem ik. Ik ken er geen beter woord voor dan dat. Ze zijn helemaal vol van, het moet humanistisch zijn. En dan zeg ik, ja, het lijkt of die mensen die hangen de 10 geboden van Amnesty International aan. Maar het hele woord en de principes waarvan je zei, het is een principe. Als je eenmaal de dingen zo gaat zien, dat je op een weg loopt en dat je altijd sterft met het doel om op te staan. Want God kan alleen maar dat tot leven wekken wat dood is. Dus hij wacht ook tot jij aan het einde bent. Want als je niet tot het einde, aan het einde bent, kan hij niks beginnen. Dus hij heeft zichzelf ook daarin vastgezet, in dat mechanisme. Dus als je die dingen begrijpt, dat er een sterven is voor een opstanding, dan word je jaloers daarop. Dan zeg je, hé jongens, we moeten dat niet missen. We gaan die extra mile, want we moeten nog wat achterlaten. Er moet nog een tak af, dit moet eraan geschaafd worden. Want We willen namelijk voor die hele ontmoeting, dat Jezus, dat hij de hele plek in mijn hart heeft. En een ander punt is, als je dat licht hebt van die eeuwigheid, dat vergezicht van de eeuwigheid, daar verander je niet meer. Want in de eeuwigheid is geen tegenstand meer, is geen traan meer, is geen schaduw meer. Dus er is niks meer wat schuurt, dus de hoeken zullen niet meer daar afgeveld worden. Dus zoals jij de eeuwigheid ingaat, zo zul je de eeuwigheid zijn. Dus als je begrijpt dat de eeuwige dus jaloers eigenlijk is om jou zo puur mogelijk, zodat je zo dicht mogelijk bij zijn hart zult zijn in die eeuwigheid, dan zul je ook soms beter kunnen begrijpen, al blijft het een moeilijk leven, maar dan zul je beter kunnen begrijpen waarom soms de hand van de Heer zo zwaar op ons kan drukken. Dat is niet om ons naar beneden te halen, om naar beneden te halen, maar dat is zodat wij kleiner worden en hij in ons kan groeien. Ja, en ik denk dat dan dat ook het ultieme weten is, het ultieme begrijpen. En ik denk dat mensen die dat niet willen, misschien een tak in hun handen hebben en bij zichzelf denken dat dat de hele boom en alles is. Ja. En niet verder komen. Nou, ik vind ook wel, als ik daar nog even op mag reageren, ik vind het wel een blijk geven van een weerbarstige ongehoorzaamheid. Want dan zie je mensen die, kijk, het is de zonde, zo noem ik het in ieder geval, van Ananias en Safira. Het is een deel, bewust een deel nemen van de buit, wat zij dan hebben gedaan bij de verkoop van hun land. Mm. Maar dat door laten gaan voor het geheel. En dat is iets wat je in de theologische hoek vandaag de dag ziet, waarvan ik denk, ja, die kerk heeft zijn wortels verloren. Dat is net zoals de Duitse christenen voor de Tweede Wereldoorlog, dat was de nazi-kerk. Hè? Dus die zouden Jezus... Ja, die hadden ook hun eigen geschreven Bijbel. Die hadden daar van alles en nog wat uitgehaald. Ja, dat is, daar zou je een programma zelf aan kunnen wijden. Maar in ieder geval, als Jezus had geleefd in hun tijd, zou die gewoon zijn vergast. Hè? Dus hun eigen God hebben ze omgebracht. En nu zie ik dat bij de humanistische christenen, zie ik eigenlijk weer hetzelfde proces, hetzelfde manier van denken. Een stuk uit de Bijbel nemen en dat door laten gaan voor het geheel. En daarmee leid je dus hele volksstammen een verkeerd pad op. En het beeld van God is niet meer de God, de eeuwige ongeziene, degene die groter is dan wij. Nee, hij is wetenschappelijk verantwoord. Hij is, zoals ik al zei, zo groot als de hersenpan van de meest intelligente onder ons. Maar dat blijft voor God altijd te klein. En het is een... Het lijkt vrede. Het is geen vrede. Voor mij is het een witgewassen muur. De Bijbel staat vol van waarschuwingen dat dat gaat gebeuren. Het is een soort coalitiekerk. Hè? Het is de voeten van dat laatste stambeeld. Het is het laatste rijk. Er staat in dat het stukken metaal zijn die verschillen en die samen één worden door klei. En dan denk je, nou, dat is toch een soort eenheid. Maar dan staat er dat het zal uitlopen op het meest gruwelijke rijk wat we hebben gekend in de wereldgeschiedenis. Dus het lijkt nu allemaal vrede en liefde. Het wordt gekenmerkt door een ontzettende grote druk dat jij moet zo geloven. Je moet voor abortus zijn. Je moet voor het homohuwelijk zijn. En dan denk ik vaak, maar ja, ik ben natuurlijk gekleurd, hè, maar dan denk ik aan Goebbels. Hè, dat was natuurlijk de uitvinder van de propaganda, want daar lijkt dit nu weer op. Hè. Emotionele propaganda noem ik het. En die zei, koop een Volkswagen in alle kleuren, als het maar zwart is. En daar zijn we nu weer, met andere woorden, met andere middelen, die veel sterker zijn en veel wijdreikender zijn. Ja, we leven in tijden waar je zegt, je stapt in een trein en er komt een tijd dat je er niet meer uit kan stappen. En je zit of in die ene die naar links gaat, of in die ene die naar rechts gaat. Want er is in principe geen middenweg. Je kunt niet zeggen van, we nemen het grijze gebied, want dan hebben we iets van allebei de kanten. Nee, want dat kan wel, maar dan heb je het niet over de God van de Bijbel. En dan heb je het niet over de Jezus van de Bijbel. Dan heb je het over je eigen Jezus die je zelf hebt gemaakt en wat dus een idool is. Dan ben je dus bezig in een vorm van afgoderij. En of je nou afgoderij bent in een beeld, weet ik wat, uit het Amazonegebied, of afgoderij doet met een beeld van Jezus, wat je zelf hebt gecreëerd, wat christelijk lijkt, met een christelijk sausje. Als je het doel mist met 1 centimeter of met 10 meter. Als je het mist, mis je het. Jip, we hadden het over, daar begonnen we eigenlijk mee, het schilderij van jou in het ziekenhuis. Ja. En ja, hoe je eigenlijk gedragen bent, zou je kunnen zeggen, door God zelf. Ja. Op het moment dat je dat ook heel hard nodig had. Ja, ja. Ja, we bleven steken bij die olie, hè? Ja. Dat werd dan weer een heel verhaal. Je ziet op het schilderij ook een vrouw die even, en dan kun je beter naar het echte doekje, even het koffertje. Ik heb daar ook mijn naam op getekend, Wijngaarden. Hij zet een tafel voor je, voor de adversaire, voor degene die jou tegen jou zijn. En daar mag je dan van eten. En ik heb eventjes ook dat ik loop daar, of jij als je dat wilt. Hè. Je mag altijd in mijn schilderij duiken. En dan mag je dat koffertje even neerleggen. En dan word je gevolgd door goede tierenheid en tof. En hoe zeg je het in het Nederlands? Trouw en goede tierenheid. Ja, trouw en goede tierenheid word je gevolgd. Dus je ziet ook die twee engelen die daar zo achteraan schokken. Hè. Dus de psalm is voor mij echt gaan leven. En je ziet dan hier een gordijn. En daar staat heel psalm 23 ingegraveerd. Dat doe ik dan met zo'n pennetje in de natte verf. En dit is zul je eeuwig in het huis van de Heer zijn, achter dat gordijn. En dat is ook zo'n plek waar ik vaak over droom. Bedoel, in mijn gedachten, niet 's nachts hoor, het zijn geen, maar gewoon over denk. Naar verlang ook, om in het huis van de Heer te zijn, waar alle tranen gewassen zijn. En, ja, dat herken ik heel goed. Ja, ja. Ja. En hoe grimmiger de wereld wordt vandaag. En geen eens door, zeg maar, door alle onrecht, maar soms als ik inderdaad, waar we het net over hadden, de situatie van gelovigen, dan denk ik, oh, mijn Heer, kom terug, of laat het over zijn. Of ik kan me er ook best wel over opwinden soms, hoor. Dat probeer ik dan in mijn eentje te doen. Maar je ziet het gebeuren dat het afglijdt, en je zou willen roepen en willen schreeuwen. Maar dan zegt ook God tegen jou, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Want hij laat het gebeuren. Het gaat gebeuren. En wij zullen erbij staan. Als je het eenmaal ziet. Ik denk dat dat het moeilijkste is. Je ziet iemand die zegt, jongen, je gaat tegen de muur. Je rijdt tegen de muur. En dan moet je toch ook dat loslaten. Want iedereen is vrij om te doen wat hij wil. En dat is Dat vind ik het allermoeilijkste wat er is. Om het los te laten. En om het mensen, ook die je dierbaar zijn soms. Ja. Die klap te laten maken. Dat je zelf moet zeggen van, ik kan alleen maar bidden. Ja, ik denk ook dat ik ervaar dat ook als vandaag de dag het moeilijkst om te doen. Voor mensen, voor dingen die gezegd worden, die geleerd worden. Ja, ik vind het allermoeilijkst om niet zelf ertussen te springen. En Holy Spirit Junior, Jip, dat is allemaal even te zeggen wat ze wel en niet zouden moeten doen. Maar ja, dat is weer ook het loslaten en het sterven dan op dat gebied. Dat, kijk, als we de Bijbel niet hadden, met dat hele, dat is ook weer zo'n mooi Duits woord, zo'n weltanschouwing, maar je hebt ook een Bijbelse aanschouwing. Alsof je even, er is een optocht, een begin, een midden, een eind, en wij mogen even op de kerktoren gaan zitten. En soms dan heb je van die moment, als je het woord leest ook, want het woord is eeuwig, hè, dat je ook ziet, ja, er zit een begin en een eind aan. En dan zitten we weer bij die eschatologie. Als je die niet hebt en je hebt alleen maar midden in een optocht, dan kun je ook, ja, olé, olé, we gaan nu naar links, we zwalken een stukje naar rechts. Want je gaat eigenlijk nergens naartoe. En je moet het dan ook vaak nog zelf doen. Maar als je het woord induikt, het hele woord, dan zul je zien dat er een begin is, een midden en een eind. En ja, dat geeft dan wel weer, vind ik, een rust ook. De ene kant dus moeilijk, van hey, God gaat het dus, de aarde moet sterven om opnieuw geboren te worden. Dat is ook wat ik zeg, Israël is geboren nu, de staat is geboren, het land heeft het volk weer binnengelaten. En nu staat zij daar, maar zoals Ezechiël 37, de geest komt pas aan het eind. Maar dat de geest komt is hetzelfde mechanisme, dan moet Israël kleiner worden. Zodat God weer alle plek kan krijgen. En dat heet sterf aan jezelf. Dus dat doen wij persoonlijk. Maar dat vergezicht geldt ook voor Israël. En dat geldt voor de hele wereld. Dus dat zie je. En het is één ding om het voor jezelf te beleven. Maar het is een ander ding om het voor een ander te zien. Dat die ander dus op die weg loopt waar die gaat sterven. En dan zou je hem willen tegenhouden. Je moederhart of je vaderhart wil zeggen nee. Of je wilt jezelf opofferen. Ik neem je plek in. Nee. Dat is allemaal categorie weerbarstige ongehoorzaamheid. Want God heeft het zo gepland. Hij heeft het zelf zo beleefd. Hij is zelf gestorven en opgestaan. En er is maar één deur, maar één weg. En dat is door die van sterven aan zelf, opstaan in hem. En dan kom ik terug bij dat schilderij. Daar zie je ook die gebogen figuur door die gekraste, donkere nacht lopen. Deze gaat sterven. En het moet. God kan alleen dat doen opstaan. Wat gestorven is. Maar deze persoon heeft wel een staf en een stok. En dat zeg ik vaak als we het dan even hebben over Israël. Wees voor Israël een staf en een stok. Wees voor Israël de vroedvrouw die meehelpt. Zodat die staat geboren zal worden. En dat, op dat God een nieuwe geest in haar hart kan leggen. Dus er is wel degelijk een meelopen, een meelijden. Dan zitten we bij schilderijen die over de Shoah gaan, waar ik dat in schrijf. Of bijvoorbeeld, ik heb een groot doek, wat helaas niet in Elbe hangt, over de naakte gekruisigde Messias. Hij, Yeshua, zou hebben meegelopen als hij zou hebben geleefd in 40, 45. Meegeleefd, meegelopen, naakt. Tot in de gaskamer. Alles. Maar hij zou nooit hebben gezegd, en dan haal ik het even weer weg uit de show. Hij zal nooit hebben gezegd, Simone, de moeilijke weg waar je doorheen gaat. Nee, ik ga het allemaal makkelijk voor je maken. Nee, de weg is moeilijk. De weg is gemaakt opdat het moeilijk is. De weg is gemaakt zodat jij aan je eind komt van jezelf. Daar is de weg voor gemaakt. Maar opdat hij kan opstaan in jou. Samen feest. We gaan naar het licht toe. Maar daardoor moet je door die donkere nacht heen. En eigenlijk maakt dat, als je daar zo over nadenkt, het ten eerste intenser en groter. Ja. Want we zijn natuurlijk heel geneigd, ik natuurlijk ook, wij allemaal, om de dingen heel erg op ons eigen kleine leven te betrekken. Maar als je het in dit perspectief ziet, dan krijgt het plotseling ook zin. Dan krijgt het ook betekenis. Dan krijgt het ook een gevoel van, om tot nieuw leven te komen, ben ik ook bereid om die weg te gaan. Ja. Ja, en kijk, als je het eenmaal ziet, dan kun je het ook niet meer niet zien. De hele natuur, de hele schepping, het hele gegeven in de natuur getuigt daarvan. Als het zaadje niet valt in de grond en niet sterft, zal het geen boom worden. Dus het mechanisme, waar dat mooie woord van intrinsiek, wat ik zo graag mag gebruiken, het zit er van den beginnen al in. Hey, ik zeg wel eens, als de eeuwig alleen maar had gezegd Adam, mijn woord Adam. Je hebt de A. Eerst heb je mens, Adam. Hè? Dan heb je de D, komt David. Dan heb je de M van Messias. In een notendop zit het hele evangelie er al in. Als je het eenmaal gaat zien, dan kun je het niet meer niet zien. En ja, dan weet je, oké, de nacht komt er, zodat we de dag ingaan. En in de nacht maak je een keuze. Met wie wil je oplopen en bij wie wil je thuiskomen? En ik denk dat die keuze nu nog door iedereen gemaakt kan worden, ja, vrijelijk. Maar dat de tijd van keuzes maken wel nauwer wordt, ja, kleiner wordt. Dat het niet zo is dat we het altijd maar voor ons uit kunnen schuiven. Nee. Want het is niet een stukje van de wereld en een stukje van de keuze die we maken om met hem te gaan. Nee, ik denk, daar heb je een goed punt. Het is natuurlijk, we hebben zulke riante jaren achter ons. Hè? Waarin het woord zo breed gepreekt is. Op de tv, in programma's. Nou, je hebt zelf bij de EO gewerkt. Het zijn zulke jaren van abondance. Waar we alles hebben kunnen leren, horen en beslissingen hebben kunnen nemen. En nu komen er tijden aan. Ik denk dat als je de beslissing neemt, dat het prijskaartje direct veel harder aankomt. En dat heeft ook te maken met de situatie in de wereld. Ik denk wel degelijk dat je het wel weer kunt terugtrekken naar de periode van voor de Tweede Wereldoorlog. Ik denk ook heel erg, zoals ik altijd zeg, dat het Joodse volk, it reveals the secret heart. Je verborgen hart komt door de positie die je inneemt voor het Joodse volk of tegen het Joodse volk. Daardoor komt je verborgen hart aan het licht. Daardoor komt wat je eigenlijk echt denkt aan het licht. We zitten in een ander hoofdstuk. Hè? Ik zie het wel als een theaterstuk, het hele leven. En we zitten nu in de laatste acte. En ja, en dat is dan een gevoelig hoofdstuk. Maar bijvoorbeeld de ontzettend het missen van discernment, van onderscheidingsvermogen in wat er gebeurt in de economische politieken met vluchtelingen. Dat vind ik echt een teken aan de wand. Dat je zo weinig geluiden hoort van mensen die ook geestelijk uitleggen waarom moet iemand vluchten. De kerk heeft haar mond vol dat het Joodse volk in 70 na Christus uit het land is verjaagd om haar zonden. En dat staat ook in de Bijbel. Hè? Dat het land zal het volk uitspugen als de zonde, de toeva, zo hoog is, hè, dat het glas overstroomt. Daarvoor zijn de eerste volken ooit uit Israël weggejaagd, voordat Israël in het land mag komen. Maar hetzelfde mechanisme gelden voor Israël. Dus de Bijbel die schrijft daar open en bloot over. Hè, dat er een punishment kan zijn. Maar nu hebben we dus weer te maken met landen die mensen als het ware uitspugen. En nu is iedereen zielig. En ik ben het er mee eens, iedere vluchteling is zielig. En wij moeten ons hart daar barmhartig voor houden. Maar de absentie, het missen van ieder geestelijke of geestelijke interpretatie van wat er gebeurt. En het is maar een klein voorbeeld, maar als je bijvoorbeeld kijkt in de landen om Israël heen, waarvan je hebt natuurlijk altijd uitzondering. Je hebt ware gelovigen die daar zitten. Maar het grote gedeelte, en bijvoorbeeld de kerkenraad, die hebben daar dingen over gezegd. Israël is niet alleen het steentje in de schoen, heeft geen recht op dat land. En het feit dat zij in dat Midden-Oosten is teruggekomen, dat heeft als het ware zo'n oproer gezorgd, dat nu als Israël gewoon zou erkennen dat ze geen recht heeft op het land en dat het van de Palestijnen is, zou de rust weer keren. Ik zeg het met mijn eigen woorden. En dat de kerkenraad, dat er een betere alliantie is te maken met islam dan met Israël. Ja, dat is toch eigenlijk, als je daar goed over nadenkt, het meest duidelijke voorbeeld dat de kerk het niet begrepen heeft. Nee, maar dat de kerk zo ontzettend koppig en dommig is. En ik heb hier dat boek naast me van Kees Kant, van Eisenach naar Bethlehem. En hij ontleed heel erg goed het natiedenken, het christelijke. Het kan natuurlijk eigenlijk niet, want christelijk betekent gewoon Messias. Maar het christelijke natiedenken, hoe zij stukken uit het woord dus hebben weggehaald. Hoe zij een Jezus hebben gemaakt die niet Joods is, het Oude Testament niet geïnspireerd en bepaalde delen van het Nieuwe ook niet. Dus echt een nieuwe theologie. Het helsplan komt niet uit de Joden en zelfs Jezus was geen Jood. Zelfs daarmee. Ik vind het toch heel knap als je dat voor elkaar kunt krijgen, hoor. Nou, dat zijn dus allemaal geleerde heren geweest met professorale titels en jaren universitaire opleidingen. En een hele groot gedeelte van de kerk heeft die gedachtegang dus gevolgd. En we weten allemaal waar dat op uit is gelopen, op 6 miljoen vermoorde Joodse mensen. En nu zie je dat bepaalde trekken van die theologie weer volop, en vooral in het Midden-Oosten, weer volop overeind staan. En dat eigenlijk de humanistische kerk in Nederland daar eigenlijk gewoon haar karretje achter heeft gehangen. Ze is nog niet zo ver dat ze de dingen zo uitspreekt. En er wordt altijd met dubbele tong gesproken. Maar er zijn zo weinig mensen die het woord erkennen dat Israël terug zal komen in haar gebied. En dat God een plan heeft met Israël. En dat Israël geboren zal worden als een natie. En zelfs als de Messias terugkomt, komt hij terug eerst voor het Joodse volk. Hè? Dus al die profetieën, en er zijn er zo ontzettend veel, die zijn opgedroogd in de kerk. Die zijn eruit getheologiseerd. En we zitten dus nu weer in eenzelfde soort plaatje als voor de Tweede Wereldoorlog. Thank you. We maken even plaats voor het nieuws en direct daarna zijn Jip en ik weer bij u terug met het vervolg van ons gesprek. Radio Israël.